lokalnego dealera Mercedes-Benz i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Nie czekaj. Liczba samochodów jest ograniczona. Więcej na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 listopada, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Seria wypadków w Małopolsce, a także śmiertelny wypadek w Warszawie. Policja informuje o tragicznej nocy na drogach. Izraelski atak na Dżabalię i obóz dla uchodźców w północnej Gazie. Są doniesienia o ponad 30 osobach zabitych. W Poznaniu wszystkie miejsca na starcie zajęte. 7 tysięcy osób pobiegnie jutro w biegu niepodległości. Do 3 wypadków samochodowych doszło rano pod Białką Tatrzańską w Małopolsce. Zderzyło się w sumie 11 samochodów. Na drodze krajowej 49 ze względu na złe warunki atmosferyczne doszło do 3 zdarzeń drogowych z udziałem 11 pojazdów. 4 z nich wpadły do rowu. Po zbadaniu wszystkich uczestników zdarzenia 2 osoby trafiły do szpitala. Droga krajowa 49 jest zablokowana na długości około 2,5 km. Policja wprowadziła objazd lokalnymi drogami. Mówił Hubert Ciepły z policji. Do śmiertelnego wypadku doszło o poranku także w Warszawie. Przed 7 rano kierowca realizujący przewoz przez aplikację wjechał w ścianę wiaduktu na Armii Ludowej koło Waryńskiego. Na miejsce skierowano 3 zastępy z Komendy Miejskiej. Po przybyciu był również zespół ratownictwa medycznego na miejscu. Stwierdzono, że w pojeździe znajduje się kierowca bez funkcji życiowych. Mówił Łukasz Michoński ze Straży Pożarnej. W aucie nie było pasażerów. Policja pod nadzorem prokuratora będzie wyjaśniać okoliczności wypadku. Obowiązuje już nowy rozkład jazdy PKP. Zmiany czekają m.in. pasażerów korzystających z połączeń na warszawskim węźle kolejowym i wiążą się z remontem dworca Warszawa Zachodnia. Tam do połowy grudnia od północy do 4 rano wstrzymywany będzie ruch pociągów na niektórych odcinkach. Niektóre pociągi szybkiej kolei miejskiej pojadą skróconymi trasami. Zmiany są także na Śląsku. Tam wracają regularne popołudniowe połączenia na trasie Gliwice-Częstochowa. Pociągi kolei śląskich znów będą tu jeździć średnio co 25-30 minut, tak, że późnym popołudniem całczasowo było niemożliwe z powodu prac prowadzonych na odcinku z Katowic do Chorzowa-Batorego. Wyjaśniał rzecznik kolei śląskich Bartłomiej Wnuk. Rozkład jazdy ponownie zmieni się 15 grudnia. 33 osoby, wśród nich dzieci, zginęły w izraelskim ataku na Dżabalię i obóz dla uchodźców Sabra w północnej Gazie. Kolejnych 30 osób zostało rannych. Część mieszkańców uważa się za zaginionych. Do ataku doszło około 6 rano czasu lokalnego. Pociski spadły na 2 domy. Jeden w Dżabalii, drugi w obozie dla uchodźców Sabra. Budynek w Dżabalii został doszczętnie zniszczony. Według naocznego świadka dom był pełen kobiet i dzieci, które zostały tam przesiedlone z różnych części północnej Gazy. Personel medyczny poinformował media, że wiele ofiar wciąż jest uwięzionych pod gruzami, a ekipy ratunkowe nie są w stanie do nich dotrzeć. Izraelski dziennik Haaretz zamieścił tekst od wydawcy, w którym zarzuca rządowi Benjamina Netanyahu i armii izraelskiej prowadzenie czystek etnicznych na północnym terenie Strefy Gazy. Według danych uznawanych przez ONZ, w izraelskiej kampanii odwetowej na Hamas zginęło ponad 43,5 tysiąca osób, głównie cywili. Jan Olencki, Polskie Radio. Uratowano marynarza, który wypadł za burtę statku towarowego i był w wodzie przez 20 godzin u południowo-wschodniego wybrzeża Australii, donosi telewizja CNN. 30-latek podróżował na statku handlowym pod banderą Singapuru. Mężczyznę w wodzie 3,5 km od brzegu zobaczył wędkarz, który wezwał pomoc. Służby podały, że stan marynarza jest stabilny. 30-latek był wyziębiony i wyczerpany. 7 tysięcy osób zapisało się na jutrzejszy bieg niepodległości w Poznaniu. To oznacza, że nie ma już wolnych miejsc. Osoby, które zapisały się wcześniej, mogą już odbierać pakiety startowe w biurze zawodów. Start zaplanowano na 11.11 z okolic Międzynarodowych Targów Poznańskich. Też liczymy bardzo na kibiców, bo chcielibyśmy, żeby jednak było głośno z flagami polskimi, żeby mieszkańcy też wyszli i pokibicowali, bo to zawsze mobilizuje i uczestników i też pokazuje, jak my się cieszymy tym wyjątkowym świętem. Zapraszał dyrektor zawodów Artur Kujawiński. 10-kilometrową trasę wyznaczono ulicą Grunwaldzką. Uczestnicy pobiegną w stronę Junikowa. Na wysokości ulicy Cmentarnej zawrócą w kierunku MTP. Bieg oznacza utrudnienia dla kierowców. Dzisiaj od 18 nie będzie można parkować na ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Bukowskiej do Szylinga. Kierowcy powinni też przeparkować zostawione tam samochody. Klimat.

dzięki którym możliwe jest życie na naszej planecie, czyli roślinom. Staram się zapraszać osoby, które kochają rośliny, poświęcają swoje życie zrozumieniu i uprawie roślin. Osoby, które słuchają nas po raz pierwszy, a chciałyby powrócić do tych poprzednich odcinków, zachęcam do sięgnięcia po podcasty. Znajdziecie je na stronie Trójki w zakładce podcasty lub w zakładce poświęconej Królestwu Roślin. A w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy w sposób szczególny namawiam do powrotu do rozmowy z dendrolożką profesor Ewą Zaraś-Januszkiewicz, z którą rozmawialiśmy o magii drzew. A zapraszam dlatego, że dziś znów będziemy rozmawiać o drzewach, choć spojrzymy na nie z troszkę innej perspektywy. Naszym gościem jest profesor Paweł Chmielarz, dendrolog z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry, zgadzam się. Ale umówiliśmy się na potrzeby tej audycji, że nie podpieramy się tutaj tytułami naukowymi, więc Paweł wystąpi tutaj przede wszystkim jako miłośnik roślin. Miło mi. A myślisz, że w ogóle można być dendrologiem albo botanikiem i roślin nie lubić? Mogę powiedzieć o sobie, że wydaje mi się, że bez tego to ta praca moja naukowa nie byłaby możliwa, bo już w zasadzie od dziecka miałem kontakt z roślinami. W ogrodzie robiłem sobie takie kuchenne doświadczenia. No i zawsze otaczały mnie rośliny. Mój pierwszy mały tunelik z pomidorami, pamiętam, jak się kazałem budzić o 2 w nocy, żeby właśnie dokładać do piecyka, żeby mi nie pomarzły te pomidory. To zimą hodowałeś? Tak, no wczesną wiosną to były przymrozki, tak. To zawsze mnie rośliny pasjonowały i rzeczywiście no jest, to pomaga. To pomaga na pewno prowadzić badania, zrozumieć rośliny. Takie zamiłowanie roślin. Plant addicted, tak? Jesteśmy no, trochę. Troszkę wszyscy, tak, to roślinomaniactwo. to jest pytanie, czy ułatwia życie, czy utrudnia życie, ale to pewnie właśnie w zależności od stopnia uzależnienia. Ale chciałbym zacząć od prezentu, który mi przywiozłeś tutaj do studia, tak. I którym jestem jakoś niezwykle poruszony. Państwo tego nie widzą, więc opiszę, co tutaj na tym pulpicie stoi. Mianowicie bardzo duża donica z 3 mniejszymi doniczkami, w których znajdują się sadzonki. I szczególnie jedna z nich, no będzie myślę tutaj takim tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Jestem w ogóle też zobowiązany i zestresowany, wiesz, bo nie wiem, czy ja odpowiednio będę umiał to pielęgnować i czy ty za jakiś czas, na przykład jak coś się stanie, nie będziesz miał do mnie żalu, że sobie z tym nie poradziłem. A stoi przede mną piękna sadzonka dębu. Opowiesz, co to jest za dąb? Ja myślę, że sobie doskonale poradzisz, a jeżeli się coś stanie z nią, to genetycznych kopii mamy kilka. To jest genetyczna kopia z kultury in vitro, z 800-letnim genotypem jednego z dębów rogalińskich, no, liczącego około 800 lat. Nie ma w Polsce dębów starszych, no, mówimy około 800-letnie. Także no, wyhodowana właśnie w kulturach in vitro, ponieważ dęby nie mają tej cechy jak inne drzewa, wierzby czy topole, że potrafimy ukorzenić fragment pędu. Dęby tego nie ukorzenimy w żadnych warunkach takich, jak to robimy normalnie w ogrodzie, przyginając fragment czarnej porzeczki czy agrestu do gruntu. Ona wypuszcza fragment pędu, korzenie. Pędy dębu w ten sposób nie ukorzenimy, dlatego jedyną taką możliwością, żeby otrzymać drzewo z drzewa o genetycznej strukturze identycznej jak drzewo mateczne, to właśnie kultury in vitro nam w tym pomagają i to potrafimy właśnie zrobić z tak starymi dębami. W ogóle z dębami jest to trudno, bo kultury in vitro z dębów są trudne. Tkanka uszkodzona wydziela do pożywek sporo fenoli, które zabarwiają na brązowo pożywkę, potem to uniemożliwia wzrost Także dęby są w ogóle trudne, tak stare dęby, ale się udało. No właśnie, tym bo bardziej. Chyba też jeszcze jakby tak sobie wyobrażam przynajmniej, że w takich starych dębach, w ich konarach mogą być jakieś składniki, które przez te setki lat tam trafiły, które niekoniecznie są tym dębem. No, myślę o chorobach, o grzybach, czy mylę się tutaj? Tak, no, drzewa, dęby powyżej 300 lat w zasadzie już wchodzą w okres zamierania. Także tak stare dęby, które się ostały, to są no najczęściej w środku pnia są puste, mają też szczątkowe korzenie. Należy też podpierać konary kilkutonowe takich dębów, wycinać młodsze drzewa wokół nich i one są w okresie takiego zamierania atakowane przez choroby, grzyby, no przez wichury, przez konkurencję młodszych drzew, także ta tkanka jest w ogóle no, stara, jest trudna, ale w kulturach in vitro mamy do czynienia z takim procesem odnowienia i widzimy, że te sklonowane, te klony dębu, który rośnie w rogalinie, one bardzo dobrze rosną, owocują, już pamiętają swój genetyczny wiek, produkują żołędzie, przypominają, że są stare, bo normalnie w drzewostanie dęby produkują w zwartym drzewostanie w wieku około 70 lat, także, a te pamiętają swój genetyczny wiek, rosną bardzo dobrze. Także, czyli jest jakaś nadzieja, jest szansa. Pierwszy posadziliśmy w 2019 roku, już możemy go obserwować właśnie przy drzewie macierzystym w rogalinie. Także w innych miejscach. A czy ja będę się mógł chwalić, że jak to posadzę powiedzmy za tydzień, że mam 800-letni dąb tak, na działce? Panie Pawle, trzeba znaleźć dobre miejsce, takie naprawdę dobre. Dąb ochronić, bo zawsze to mówię, jakąś siatką w tym pierwszym okresie wzrostu, żeby tam nic nie zagrażało. No szczególnie no, sarenki i, prawda? Tak, jest bardzo dużo takich że, no, czynników, które w tym początkowym okresie, on ma 60 centymetrów, my sadzimy, wcześniej sadziliśmy około dwumetrowe drzewka, w ten czas no, łatwiej je w tym początkowym okresie zachować przy życiu po prostu. Także ja myślę, że będzie dobrze wszystko. One tutaj ma jeszcze zielone listki. My trzymamy te klony z in vitro w takim tunelu foliowym na początku, także on no, można śmiało go już wkopać do ziemi na zimę. Widziałem takie zdjęcie, gdzie rodzina Raczyńskich sfotografowana jest na tle dębu 150 lat temu, na tle tego rusa właśnie, a ty sprawiłeś, że 90-letnie córki prezydenta hrabiego Edwarda Raczyńskiego posadziły te sadzonki sklonowanych dębów. Tak. Przy szkole w Rogalinie, tak, w czerwcu tego roku. To było dla mnie naprawdę przeżycie, bo przy tym dębie siedziała ich ojciec, ich babka, prababka z Potockich, tak, i Róża Raczyńska i rzeczywiście miały w rękach ten sam genotyp pędu i korzenia, tu chcę zaznaczyć, bo kultury in vitro zapewniają, że mamy pęd i korzeń połączony i korzeń jest tak samo stary jak drzewo mateczne, w odróżnieniu od szczepów, gdzie szczepimy na korzeniach młodych, tak? Czyli to, co przyniosłem, to nie jest szczep, to jest klon. Pęd i korzeń jest tak ale samo nie drzewo stary. Klon, tylko dąb, tak, ale sklonowany. Takie pytanie. To w końcu to jest klon czy dąb? No, proszę państwa. Sklonowany dąb, tak. To jest, rozumiem, taka troszkę owieczka doli wśród no, dębów. Ale tkanka roślinna, ona się nie zachowuje tak jak tkanka zwierzęca, wykazując jakieś, nie wiem, objawy starzenia się. Tak jak mówiłem właśnie, w kulturach in vitro ta tkanka ulega odmłodzeniu. Drzewka już pięcioletnie obserwujemy, rosną, naprawdę mają dobry wigor i jeżeli mają nad głową niebo, czyli słońce, to rosną pięknie, naprawdę. A ty czujesz się tak, jakbyś budował takie wehikuły czasu, klonując te pomnikowe dęby? No właśnie. Można się cofnąć, bo to jest naprawdę tak żywy organizm, który 800 lat temu był, skiełkował, tak? Także niektóre takie imprezy, które mamy z leciem 800 lat, to możemy tutaj jak gdyby współgrać z tym żywym organizmem, wspominając tamte czasy. No bo tu od razu nasuwa mi się takie pytanie, przepraszam, że ci je zadam, bo ono może nie jest takie do końca biologiczne, jest bardziej filozoficznym pewnie pytaniem, ale czy w momencie, kiedy klonujesz takie dęby rus o 800-letnie. Chrobry też. Chrobry. Dom Florian 500 lat, tak. Zdaje się, prawda? Z Roztoczańskiego Parku tak. Narodowego, który w ogóle zamarł tak. W 2023 roku. Tak. I tak jak mówisz, że to są te same geny pędu i te same geny tak. Korzenia. Czy to znaczy, że wyrosną z nich te same dęby Florian, Rus, Chrobry? No, na pewno nie będą miały kształtu takiego samego układu pędów, ale porównaliśmy to na dębie Rus, ponieważ w obrębie jednego gatunku, Quercus robur, bo to jest dąb szypułkowy, mamy do czynienia ze zróżnicowaniem na przykład koloru i kształtu żołędzi. One mogą być bardziej podłużne, bardziej beczułkowate i kolor od jasnobrązowego do ciemnobrązowego, także w obrębie tego samego gatunku. A porównaliśmy, bo te młode drzewka klony już miały, jak mówiłem, żołędzie, i stary dąb Rus też jeszcze 800-letni owocuje i zebraliśmy te żołędzie ze starego i młodego drzewka, także one miały taki rzeczywiście sam kształt beczułki ciemnobrązowej, bez takich widocznych prążków, chociaż to jest cecha dębu szypułkowego, one były lekko zaznaczone, ale były podobne, także jest to podobieństwo. My też badamy genetycznie w pracowni genetycznej zgodność, czy nie pomyliliśmy czegoś w in vitro na podstawie 5 wybranych locji genetycznych. Zgodność właśnie biorąc liść drzewa matecznego i liść z kultur in vitro, jakie tam też przywiozłem w słoikach. Także, tak, żeby nie było pomyłek. A chciałem jeszcze o dębie Chrobry powiedzieć właśnie, bo on w 2014 roku był podpalony i po pożarze płonął godzinę. Straż pożarna go tam w końcu ugasiła. On jeszcze 6 lat wypuszczał pędy, chociaż sam środek korony był martwy. Aż w końcu zamarł po 6 latach, a w międzyczasie, bo w 2014 był pożar, a my nasz projekt zaczęliśmy w 2013. Udało nam się pozyskać materiał i mamy materiał genetyczny w kulturach in vitro zgromadzony, także też sklonowaliśmy ten dąb i posadziliśmy też w Muzeum Pierwszych Piastów w Dziekanowicach koło Gniezna. Także tam rośnie klon dębu Chrobry, który jest martwy, a geny zostały uratowane, także się cieszymy, że te dęby wiekowe, wydawałoby się one w czasie tego naszego 5-letniego projektu, zamierały z różnych powodów, wywalone przez wichurę, czy podpalone, czy... Właśnie te podpalenia to jest coś niezwykłego, wiesz, ja mieszkam akurat dość blisko dębu Mieszko, najstarszego drzewa in vitro w Warszawie i też, jak wiesz, pewnie kilka lat temu tam była próba podpalenia, tak. On od tamtej pory jest takimi barierkami. Żyje, tak. Ja tam spaceruję z psem dość często, więc żyje. Natomiast zawsze się zastanawiam, co trzeba mieć w głowie, żeby wpaść na taki pomysł podpalenia historycznego, pomnikowego drzewa. Co trzeba mieć za pomysł w głowie, żeby w ogóle podpalić drzewo, też nie bardzo rozumiem, ale tutaj już To są wandaliczne, akty wandalizmu, ale rzeczywiście często te pnie są w środku puste i tam niestety jak gdyby zachęcają do wchodzenia do środka. I tak to bywa, ale co chciałem powiedzieć, że te nie wszystkie dęby, właśnie Mieszko pierwszy, my nie mamy w in vitro, ale mamy szczep i my możemy z tych szczepów też wyjść do kultur in vitro, ale nie wszystkie dęby nam się w kulturach in vitro namnażają. Chcieliśmy namnożyć... A od czego to zależy? To jest cecha genotypu, że te pędy o tam w tym słoiczku tak, bo rosną, może wiesz, opiszę tutaj, mam tutaj zamierają. Przed sobą, mam tutaj przed sobą dwa takie słoiczki laboratoryjne i w środku, w jednym słoiczku jest napis RUS, czyli tu są, rozumiem, trzy maleńkie takie tam, sadzonki tam dębów. Są warunki sterylne w środku. Tak, w sterylnych warunkach, a w drugim słoiczku widzę, są buki. Buki, tak, bo też pracujemy na tym gatunku. Także to jest cecha genotypu i Bartek wprowadzaliśmy go, ja potem może powiem, jak to robimy dokładniej, ale wprowadzaliśmy go dwukrotnie do kultur in vitro i on po pół roku ze 100 słoików, no, ilość ich malała do zera. I powstał doktorat doktora Szymona Kotlarskiego, który udowodnił, że to jest cecha genotypu. Generalnie młodsze dęby 150-letnie czy 100-letnie namnażają się lepiej, szybciej w kulturach in vitro. Dęby stare 800-letnie słabiej, ale wśród tych starych są i takie jak dąb RUS, który on tworzy taką charakterystyczną rozetkę jak sałata w kulturach in vitro, że namnaża się tak samo dobrze jak dęby młode. I znaleźliśmy właśnie takiego starego wśród tych starych, który on jest, nam służy do eksperymentów, bo, które robimy na tych pędach, analiz anatomicznych, fizjologicznych. Także nie możemy niestety namnożyć dębu Napoleon, którego mamy szczepy, ale on spłonął w 2010. To był najgrubszy dąb w Polsce, no bo on ma tą cechę, którą ma Bartek, że nie namnażają się te pędy nam w kulturach in vitro, bo to jest cecha taka indywidualna drzewa. Tak, ale też gdzieś czytałem, że ty jesteś w ogóle pionierem, jeżeli chodzi o pracę nad tymi bardzo starymi dębami, że wcześniej pracowano głównie nad takimi dębami właśnie do tych 300 mniej więcej lat. Tak. Bo rozumiem, że co, że dęby takie 300-letnie to są jeszcze tak, jak taka granica młodości, tak? To są takie młodziaki wśród dębów. Może nie młodziaki, ale wiek dojrzały dębów, tak, 200-letnie dęby czy 100-letnie, to one mogą jeszcze wyglądać naprawdę bez oznak takiego zamierania. Także no, opublikowaliśmy w 2023 roku czasopiśmie Plants, właśnie opisaliśmy tą naszą metodę o możliwościach klonowania 800-letnich dębów właśnie. A co to znaczy, że dąb pamięta swój genetyczny wiek? Bo użyłeś takiego sformułowania, że jakby te młode sadzonki, one pamiętają swój genetyczny wiek. Tak, bo to jest ta sama tkanka. W ogóle kultury in vitro wykorzystują zjawisko totipotencji. To znaczy, że z jednej komórki i komórki roślinne wykazują tą cechę, z jednej komórki, która ma materiał informacyjny o całym organizmie, w zasadzie można odtworzyć całą roślinę i my w kulturach in vitro z fragmentów, bo wychodzimy, no to już może w tym momencie powiem, ze zdrewniałych pędów ścinanych, właśnie pobieranych z drzewa na początku maja. I w hodowli wazonowej dąb ma tą cechę, że z pąków podkorowych wyrastają pędy odroślowe w takich specjalnych warunkach, no w wiaderkach z wodą, w pomieszczeniu, gdzie jest 100% wilgotność. Buk nie ma właśnie tej cechy, ma bardzo gładkie takie pędy zdrewniałe, nie ma tych pąków śpiących. Dąb ma tą cechę, dla nas szczęśliwie właśnie, bo to zapewnia, że mamy ten materiał z którym wchodzimy do kultur in vitro i praktycznie zaczynamy od jednego pąka na 2-centymetrowym fragmencie pędu właśnie odroślowego. I to są te odrośle, to co widać u mnie? To są właśnie już fragmenty pędu, które wyrosły z tego pąka. Oczywiście po sterylizacji w specjalnych środkach takich sterylizujących, potem płukaniu w sterylnej wodzie 4 razy, to wszystko się odbywa pod komorą laminarną I rozpoczynamy te kultury i patrzymy w ten czas, czy ten dany genotyp nam się namnaża, czy nie. Potem, jeżeli taki pęd ma około 3 cm, zmieniamy pożywkę, dodajemy węgla aktywnego. Pożywka jest w ten czas, ta jest jasna, taka ukorzeniająca jest ciemna z węglem i ten węgiel aktywny pobudza do wzrostu korzeni z tego pęda. Tworzy się taka tkanka kalusowa i tworzą się korzenie i potem też wychodzenie z tych warunków sterylnych in vitro do doniczki, to też jest bardzo trudny okres aklimatyzacji. No bo to jest, rozumiem, szok dla tych sadzonych. Tak, struktura liścia w takim w słoiczku in vitro jest zupełnie inna. Ten miękki, że znaczy zbudowany, szparki są non-stop otwarte. Roślina się musi po wyjściu ze słoiczka nauczyć zamykać, otwierać i w tym okresie nam sporo roślin ginie, ale już mamy dosyć, myślę, sukcesy w tym. A ile takich sadzonek, na przykład tego dębu rus, który tutaj przede mną stoi, ile takich klonów powstało? No około 200-300 na początku. Mieliśmy duży problem, bo przechodziliśmy pierwszy raz przez te wszystkie etapy. Teraz mamy już więcej doświadczenia, także że idzie nam to lepiej. Także. A dlaczego to jest tak ważne, żeby zachować zasoby genowe tych roślin? Tu akurat w kulturach in vitro, jeżeli mówimy o rozmnażaniu wegetatywnym, to właśnie rozmnażanie wegetatywne zachowuje ten sam genotyp, identyczny. I chodziło nam, żeby mieć genetyczną kopię tych starych drzew, bo możemy też zebrać i wyhodować je z nasion. W ten czas mamy tylko połowę genotypu drzewa matecznego, bo pyłek jest nieznany od ojca i nie wiemy w ten czas reszty. A tu chcemy po prostu mieć odwzorowanie tego starego drzewa. Czyli mamy taką pewność, że kropka w kropkę to będzie to samo. A z kolei druga jak gdyby ścieżka rozmnażania generatywnego, który w zasadzie to jest podstawa moich badań od wielu lat, to jest rozmnażanie generatywne przez nasiona i tu mamy już zróżnicowanie przez krzyżowanie się roślin i powstawanie nowych osobników. Każde nasionko to jest nowy osobnik i tu chodzi już, myślenie zmierza do zachowania zasobów genowych jak najbardziej różnorodnych. Także zależy, co chcemy osiągnąć. Mhm. To wszystko są jakieś tak fascynujące i absolutnie zaskakujące przestrzenie związane z roślinami, że słucham tego z dużymi wypiekami na twarzy. Zróbmy teraz chwilę przerwy na muzykę. To jest taki moment w roku, gdy owoce jarzębiny wyglądają obłędnie, zachwycają intensywną czerwienią. Posłuchajmy więc Sławy Przybylskiej. Uralska jarzębina. Zapadł ciepły wieczór, już ucichł wiatru wiew. Gdzieś z oddali płynie harmonii tęskny śpiew. Biegnę wąską dróżką, co pośród gór się pnie. Tam pod jarzębiną dwóch chłopców czeka mnie. Jarzębino czerwona, któremu serce dać. Jarzębino czerwona, biednemu sercu rać. Jeden dzielny tokarz, a drugi kowal zuch. Co mam, biedna, robić? podoba mi się dwóch. Obaj tacy mili i każdy dobry druh. Droga Jarzębino, którego wybrać mów? Jarzębino czerwona, któremu serce dać? Jarzębino czerwona, biednemu sercu rać. Tylko jarzębina poradzić może mi. Ja nie mogę wybrać, choć myślę tyle dni. Przeszła wiosna, lato, już jesień złotem lśni. Już się ze mnie śmieją dziewczęta z całej wsi. Jarzębino czerwona, któremu serce dać? Jarzębino czerwona, biednemu sercu rać. Jarzębino czerwona, biednemu sercu rać. To była Sława Przybylska i Uralska Jarzębina. Królestwo roślin. A gościem Królestwa Roślin jest profesor Paweł Chmielarz z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk i rozmawiamy o klonowaniu pomnikowych dębów. Jak to się w ogóle stało, że zająłeś się klonowaniem drzew? Kiedy zainteresował cię ten temat? Kultury właśnie in vitro, które wykorzystujemy do klonowania tych pomnikowych dębów, były konieczne właśnie na etapie badań, które zacząłem prowadzić w latach 90. nad przechowaniem nasion dębu, zasobów genowych, w bankach genów. A dąb, wszystkie dęby, w zasadzie jest ich na świecie około 420 gatunków, produkują nasiona krnąbrne, czyli z kategorii recalcitrant, które nie znoszą podsuszenia i przez to przechowywania w niskich temperaturach, jak jest zwykle w bankach genus stosuje się. A, czyli one nie znoszą niskich temperatur. Tak, okay. Bo to jakby też nie ukrywam, jest kolejna jakaś rzecz, która mnie zaskoczyła. Kriogeniczne przechowywanie nasion krnąbrnych. Tak. Co to jest to kriogeniczne przechowywanie nasion krnąbrnych? No właśnie, i te nasiona nie znoszą niskich temperatur, jakie się stosuje w bankach genów, zwykle około minus 20 stopni, ponieważ nie znoszą podsuszenia. Takie żołędzie, nasiona dębu czy kasztanowca, kasztany, jeżeli przyniesiemy teraz, właśnie opadają i położymy je tutaj sobie w pokoju. Przez tydzień one wyschną do tego poziomu uwodnienia, że przekroczą ten swój próg, taki nieprzekraczalny, i są martwe już po prostu. I nie można ich w ten sposób przechować w stanie wilgotnym. Z kolei, ponieważ następuje krystalizacja lodów, komórka, która kryształki lodu niszczą wszystkie struktury komórkowe zbudowane z błon cytoplazmatycznych, ponieważ lód zwiększa swoją objętość w komórkach. Dlatego nasze badania polegały na tym, żeby wyizolować fragmenty z dużych nasion dębu, z żołędzi, osie zarodkowe, które mają 5 mm i po odpowiednim przysposobieniu, traktowaniu sacharozą, gliceryną, podsuszeniu w odpowiednich warunkach, przechować je w bardzo niskiej temperaturze, zamrażając je bardzo szybko, żeby te kryształki lodu nie miały czasu, żeby wzrosnąć. I też po traktowaniu tymi roztworami cukru następuje zeszklenie soku komórkowego. Nie powstają kryształki lodu, tylko zwitryfikowany roztwór. On ma postać szyby. Szyba nie jest strukturą krystaliczną, I taka struktura nie niszczy wewnątrz, no, struktur wewnątrzkomórkowych. I to nie udało nam się z osiami zarodkowymi zrobić, ale wyizolowaliśmy jeszcze mniejsze struktury z osi zarodkowych, które miały 1 mm wielkości. To jest tkanka merystematyczna zaczątku wzrostu wierzchołka pędu. A bardziej po polsku? Z którego, to jest fragment tkanki, z którego będzie pęd się pojawiał z nasionka. Wiesz, to jest dla mnie też niesamowite, bo tak sobie myślę, jak ta natura genialnie to ma jednak wymyślone, że no po prostu spada nasionko dębu, tak? Żołądź, wpada gdzieś w ziemię, rozumiem, czy tam jakiś wiatr przysypuje to ziemią i rośnie sadzonka. A tutaj potem naukowcy, rozumiem, muszą się głowić, jak te krnąbrne nasiona. Ale powinieneś mi zadać takie pytanie, jak to jest możliwe, że nie przeżywa, bo rzeczywiście ginie przy minus 9 nasiona dębu. Bo tak badaliśmy moment krystalizacji, to jest moment śmierci w zasadzie, a mamy w Polsce minus 20. No właśnie. Tak? Najpierw opadają żołędzie, potem opadają liście, czyli już jak gdyby tworzą taką poduszeczkę. I żołędzie kiełkuje, korzeń kiełkuje pierwszy. Pierwszy pojawia się korzeń od pędu, tak? To jest takie opóźnienie około 3 tygodni. On wciąga jak gdyby troszeczkę żołędzie w glebę już, a już 3 centymetry pod ziemią to jest już nie ma minus 10 jak powietrzu, tylko minus 2. A jeszcze ta poduszeczka z liści. Tak, i korzeń rośnie już jesienią. W ogóle korzeń rośnie, jak nie ma zamarzniętego podłoża, to non-stop. I z takim już korzeniem około 80 centymetrów na wiosnę pojawi się w przyszłym roku pęd, którego zauważ, że sójki roznoszą nasiona dębu. Pojawiają się często w ogrodach, gdzie nie ma obok tych drzew. I nie wyrwiemy takiej sadzonki, bo ona tak mocno siedzi w glebie. Ale wracając jeszcze do tego kryogenicznego przechowywania, właśnie te zaczątki, te merystemy o wielkości 1 mm nazywamy je plumulami. I te plumule poddajemy kryogenicznemu przechowywaniu. Ta metoda się rozwija bardzo dobrze w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy koło Karpacza, gdzie właśnie stworzyliśmy dział we współpracy właśnie Polska Akademia Nauk z tymże Bankiem Genów. Powstał dział kryogenicznego przechowywania i tam no, możemy powiedzieć, że jako pierwszy bank genów na świecie przechowujemy zasoby genowe dębu. Bo to jest wciąż niemożliwe jednak i mamy sukces około 60% przeżywalności tej tkanki po ciekłym azocie, czyli minus 196 stopniach. Ta tkanka właśnie potrafi być zregenerowana w kulturach in vitro, jak normalnie ginie przy minus 10. Także przy tej metodzie kryogenicznego przechowywania zasobów genowych właśnie dębu pojawiły się kultury in vitro. I one tak przez 15 lat ewaluowały do pomysłu właśnie, który się pojawił, żeby je wykorzystać, żeby namnożyć te stare dęby. I jak zaczęliśmy pobierać te stare, ten materiał, drewniałe pędy, który potem nam służy do trzymania materiału do kultur in vitro, to zauważyłem, że w różnych miejscach w Polsce, bo my w naszym takim projekcie pobraliśmy z 20 takich wybranych dębów w Polsce, z czego 10 tylko się udało wprowadzić do kultur in vitro, to zauważyliśmy, że taki odzew społeczny bardzo był ciekawy, że to się ludziom podobało, że pracujemy, żeby te genotypy starych drzew zachować, także to było dla nas właśnie bardzo starych ciekawe. Drzew, czy długowiecznych drzew, bo chcę cię zapytać też o taką tajemnicę, ale może dla ciebie to wcale nie jest tajemnica, a mianowicie co sprawia, że akurat dęby są tak długowiecznymi drzewami. Czy jest jakiś zestaw cech? Czy wy próbujecie właśnie odkryć ten zestaw cech swoimi badaniami? To już rzeczywiście zależy od gatunku, bo takimi krótkowiecznymi drzewami to są topole na przykład, wierzby. One rosną szybciej, nie wiem, ta tkanka może dębów rośnie wolniej, być może dlatego, ale to jest cecha gatunku i zróżnicowania takiego, że po prostu każdy gatunek drzewa ma jakąś wpisaną długowieczność. Takim najstarszym drzewem w Polsce to uznaje się cis. Koło Henrykowa, ten koło 1000 lat. No też pierwsze drzewo w ogóle wpisane na listę gatunków chronionych, prawda? Tak. Zdaje się jeszcze tam za czasów Jagiełły, więc to piękna historia też. Tak, ale cis właśnie można wegetatywnie namnożyć i tutaj jest archiwum klonów i właśnie z tego cisa z Henrykowa właśnie przy Leśnym Banku Genów w Kostrzycy. Także oczywiście z tego starego cisa udatność w ukorzenianiu była słabsza jak w młodych cisów, ale jest ale to udało możliwe. Się. Tak, ale w przypadku dębów to nie jest możliwe normalną metodą właśnie. Mhm. A czy wyobrażasz sobie posadzenie takiego lasu z tych sklonowanych pomnikowych dębów? Lasy są z kultur in vitro, jest takie pojęcie jak embriogeneza somatyczna, gdzie są, tworzą się zarodki. Ale to są lasy takie w słoikach, jak tutaj przyniosłaś do mnie do studia, czy są, rzeczywiście lasy w lesie? W Finlandii to nie są ciekawe lasy z punktu widzenia różnorodności, tak jak my byśmy chcieli, wchodząc do lasu, widząc zróżnicowanie, ale to są lasy hodowane ze względu na pozyskanie takich cech drewna, jakie my byśmy chcieli. I ta metoda embriogenezy somatycznej, właśnie rozwijana przez moją koleżankę też z Instytutu, profesor Teresę Hazubską przybył, która jest ekspertką, ale tu chodzi o rośliny akurat iglaste, świerk głównie i świerk nasz pospolity, świerk serbski. Ona jest doskonałą specjalistką, także embriogeneza somatyczna jest taką drugą gałęzią w kulturach in vitro, oprócz organogenezy, którą tutaj widzisz na biurku w słoiku, które jest też ciekawym, takim osobnym zagadnieniem do omówienia. A ja chcę jeszcze dopytać o ten las klonów, bo tak sobie myślę, ale może to jest jakieś moje też błędne tutaj wyobrażenie, więc od razu mnie koryguj, bo tak sobie myślę, że to, co jest fascynujące, to, że ty próbujesz klonować drzewa 500-letnie, 800-letnie i wyobrażam sobie, że skoro one przeżyły aż tak ogrom czasu, no to znaczy, że one muszą mieć jakieś wytrzymałe geny. I w tym sensie pozyskanie tych sadzonek i posadzenie takiego lasu z tych silnych genów być może da nam taki las odporny na przykład na zmiany klimatyczne. Czy to zbyt proste jest tutaj moje myślenie o lesie i o roślinach? Taki las, nie wiem, czy byłby ciekawy z identycznych drzew, bo to są identyczne genotypy, aczkolwiek jest taki teraz pomysł. Ja generalnie bym chciał sadzić takie dęby z informacją o tym genotypie przy szkołach. Taki mój pomysł jest właśnie, żeby mówić dzieciakom o z jakimś może konkursem dendrologicznym i mówić im, że to jest właśnie taki stary genotyp i niech obserwują, jak takie młode drzewka są obsypane żołędziami. Takie małe drzewka. I właśnie tu przejdę już do wykorzystania, mówisz o lesie, jest generalnie problem w leśnictwie z pozyskaniem, nie wiem czy wiesz, nasion dębu z określonej liczby drzew, żeby próbka nasion przechowywanych, czy z których uzyskujemy sadzonki, była zróżnicowana genetycznie. Nie chodzi o to, żeby to pozyskać żołędzie z jednego, bo tak jest najczęściej, że zbieracze pozyskują żołędzie z jednego drzewa stojącego gdzieś na łące, który ma tam z każdej strony dostęp światła. One są obsypane żołędziami. Teraz jest taki rok urodzaju żołędzi. W lesie, gdzie dębowym, gdzie są wysokie drzewa i mają małe korony, nie ma żołędzi, trudno je zdobyć. Dlatego nasza metoda kultur in vitro polegałaby na tym, że z wybranych 30 takich najlepszych drzew, bo to musi być minimum 30 drzew, byśmy rozmnożyli je właśnie korzystając z kultur in vitro. Drzewa by zachowały ten genotyp wartościowych drzew i posadzilibyśmy na te klony tych dębów na plantacji nasiennej i małe drzewka byłyby już obsypane żołędziami. Takie dwumetrowe, jak można sobie wyobrazić, sady jabłoniowe. I w ten czas to byłby taki las, właśnie jak mówisz, i takie wykorzystanie w praktyce leśnej dla zbioru żołędzi właśnie o zróżnicowanym genotypie, na czym nam bardzo, bardzo zależy. Także to już takie badania właśnie prowadzimy i myślę, że najbliższe lata pokażą, czy taką plantację nam się uda zachować. Zaczęliśmy od tych starych drzew pomnikowych, a tutaj ta metoda jak gdyby dla praktyki leśnej też mogłaby być wykorzystana. A wyobrażasz sobie, że te sklonowane sadzonki, sklonowane drzewa można by posadzić na przykład na innych planetach? Czy to zbyt już taka, wiesz, odjechana, futurystyczna wizja? To było moje marzenia, tak, w czasach może podstawówki zabrać się z jakąś ekspedycją kosmiczną jako biolog i chętnie jeszcze bym zgłosił swój akces i zabrałbym moją sadzonkę tutaj. Ale te probówki byś zabrał, czy właśnie te większe sadzonki? No właśnie tamta w sterylnych warunkach w róży mi się wydaje ma większe szanse na podróżowanie. No to są sterylne warunki, nie przenosi grzybów, także jest... Czyli tutaj też kwestia przeżycia podróży kosmicznej byłaby większym wyzwaniem niż już pewnie... Pożywienia ma w postaci cukru w tej pożywce, nie pozyskuje wszystkich cukrów od promieni słonecznych, także jest jakby uzależniona od słońca. Także w tych słoikach by się nadawały. Na koniec chcę wrócić do tej twojej prośby, żeby nie określać cię właśnie tutaj profesorem, dendrologiem, tylko miłośnikiem roślin. Dendrologiem może tak. Tak, ale miłośnikiem roślin, bo jesteś też ogrodnikiem. Tak. I masz swój ogród. Czym jest dla ciebie praca we własnym ogrodzie, uprawa ogrodu? No to jest na pewno... Chodzę w stan flow, że tak powiem. Jestem uzależniony od w ogóle kiełkujących roślin, które jak gdyby pokażą swój kiełek lub z pąka wychylą się. No muszę jakoś, to już niezależnie ode mnie jest to pielęgnować, chociaż no walczę nawet ze swoim czasem, ale nie potrafię przejść jakoś tak, żeby tej rośliny nie podlać, nie sprawdzić, czy nie trzeba jej przesadzić i po prostu widzę co ona w tym momencie potrzebuje. Także ta praca w ogrodzie, który jest blisko, tak? Wyjście z domu do ogrodu to jest no super. Wyjście do lasu jest super, także nas nastraja na dobre tory. No i muszę po prostu to robić. To nie jest niezależne ode mnie. Jakoś nie wiem. Ale powiedz, idziesz do ogrodu i włącza ci się jednak to takie naukowe szkiełko i oko? Że patrzysz na te rośliny właśnie jako na zestawy tkanek albo tych genów, wiesz, do sklonowania? Ale zawsze, jeżeli coś tam robię, to zrobię na dwa sposoby i chcę zrobić sobie mały eksperyment, czy to będzie rosło, to posadzę to tak albo tak. Także ten duch na pewno jakiegoś tam naukowca we mnie, no siedział od dzieciaka. Potrafiłem dziubać jakieś nasionka, się skupiać godzinami na patrzeniem po prostu, zbieraniem tych nasion. W ogóle ja chodząc do lasu nie potrafię zbierać grzybów, bo ja od razu patrzę w górę i patrzę na nasiona, także to jest takie... Ja nie lubię chodzić na grzyby, nie umiem zbierać grzybów, bo w lesie mam za dużo czynników rozpraszających po prostu. Czyli cały czas jednak jesteś w pracy, nawet tak, podczas spaceru w lesie. Myślę, że tak. Nawet założyłem sobie łąkę taką kwiatową, bo rzeczywiście fascynują mnie rośliny kiełkujące na wiosnę, jesienią, kwitnące. Każda roślina. Słuchaj, no życzę ci jak najwięcej tych momentów flow, jak sam powiedziałeś, w ogrodzie, czy w lesie, czy w tych badaniach. Gościem Królestwa Roślin był profesor Paweł Chmielarz, dendrolog i miłośnik roślin. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A nasze rozmowy mają pokazywać, jak fascynującym i bezkresnym królestwem są rośliny. No i myślę, że te dzisiejsze opowieści profesora Pawła Chmielarza pokazują doskonale, z jak tajemniczą, pełną niespodzianek materią mamy tu do czynienia. Dlatego nie działajmy na rympał, nie wycinajmy, nie wypalajmy, wręcz przeciwnie, starajmy się uszanować i zrozumieć znaczenie roślin, znaczenie drzew, znaczenie bioróżnorodności. Włączmy zielone myślenie, ono jest nam szczególnie dzisiaj w dobie zmian klimatycznych bardzo potrzebne. Zapraszam oczywiście do odwiedzania konta na Instagramie. Dziękuję za wszystkie miłe wiadomości. Zapraszam też do odsłuchiwania naszych podcastów. Pozdrowienia dla naszego wydawcy Michała Margańskiego, który dba o jakość tego, co się w tej audycji wyprawia i wymawia. Słyszymy się za 2 tygodnie. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka. Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie. Dzwonisz lub piszesz do nas. My przekazujemy Ci wszystkie niezbędne informacje. Udostępniamy zeszyt informacyjny. Wysyłamy do Ciebie wolontariusza SOS. To wszystko daje program Fundacji Spina SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Zrobimy go razem. Fundacja Spina. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Nie no, Marianno, czemu wyciszyłeś tę moją ulubioną piosenkę? No bo właśnie chciałem ci powiedzieć, Barbara, że w Media Expert festiwal kodów rabatowych mają. Czyli super sprzęty dużo taniej? No, dokładnie. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki, pralki, zmywarki. Z tymi kodami w Media Expert teraz kupisz taniej, Barbara. Ale czad. Do poniedziałku. Festiwal kodów rabatowych w aplikacji i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co 1 minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Poważniony przedstawiciel Abbott BV, reklamodawca Abbott Laboratories Poland, spółka z o.o. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu,